foda, eu acho. Nem bírom, most már zar vagyok, emeltél. Hunan ulan tudok te jobban, mint én. Nem abban van, különben van. Az az... Na, vagyis a szak dolgokra, azt még majd esett kibeltem. Ha visszabírom tenni. Miért tenni vele? Na, fejemre tedd a idén. Nem teszem rá. Hú, voltál az ődé? Na, hagyd nézzük. Jó. Bassza meg a gabi. Ennyi nyulat. Nem két darab? Ha, de benne van a kakasod is, hogy a tyúk vagy nyaka. Nincs. Ez is nyul, azt? Ez mind nyul, hogy de szom. Az a csirkeszom. Hát, az már. Mi van? Semmi van. Mindjárt tölt vissza. Hol voltál? Hoztam, mindjárt megyek máshol is. Nem küldtöbb elég, ami van. Ez nagyon kevés. Nem baj, akkor is elég figyelőre. Az közel van már, Jóska. Nem pököl, úgy szeret csavarogni, aki van. Ha nem esett egy szem, eső se adott el meg a marra felé, abszolút. Volt eső mindenfelé? Nem volt, abszolút. Nem. Nem is figyelmet jól. Elég, ami van ott. Mindjárt. Jó. Nem csak akkor kapsz, hogy ilyen sárra nem lehet nézni. Hát annyira nincs hátrányod, hogy így is. Az a kerepet vagy itt tekintem, akkor nem esett. Nem tettél vissza. Megyed az internetemet az interneten. Amit legyen. Az a egyes, mi? Az a mi balra is tudom, hogy nem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, javítanod. Javít egy vasfüzetet, még modern vagy sem kapok szarcsit. Na? Lehet oda rakni, de a virágjunk van, nem? Jó, akkor mondom neki, hogy... Mindjárt jövök vissza. Se kell mennem, hány óra van ma? Mennyi? Már sokáig el voltam.